κατατρεγμένου, του κάθε πονεμένου, του κάθε κατατρεγμένου, του κάθε πονεμένου, ένας παράδεισος στον οποίο μπορούν να βρούνε καταφύγιο όλοι οι πονεμένοι αυτού του κόσμου. Θα μου επιτρέψετε να τον αφήσω να παραμείνει στο δικό σας φαντασιακό κόσμο. Η δικιά μας κυβέρνηση έχει τελείως άλλη πολιτική στο ζήτημα αυτό. Επίσης θα μας επιτρέψει να αφήσουμε εμείς αυτή την πολιτική στην άκρη, γιατί ο ελληνικός λαός έχει μάθει αλλιώς, είναι πρόσφυγας ο ίδιος και βλέπει τι γίνεται γύρω τριγύρω, και πάντα οι γιαγιάδες της Μυτιλίνης, χιλιάδες εθελοντές, οι υπόλοιποι άνθρωποι με τις προσφορές που κάνουν στην Αθήνα, παντού, στα χωριά, στα βουνά, στους κάμπους, πάντα θα βοηθάνε και θα πηγαίνουν κόντρα σε αυτά τα ανιστόρητα και απάνθρωπα που ξεστόμησε και ακούσαμε μόλις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αυτά τα πολύ ωραία κλείσαμε για σήμερα. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Ανδριάννα Ζαρακέλη έχει σειρά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα μου, Αποστολή. Πάλι σε ξαναπαίρνω από Γερμανία. Έλα μου. Να σου πω, όταν είχαν σκοτώσει τον Ντεμπονέρα στην Πάτρα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τότε ναι. Ήταν η καταλήψη. Ναι, ξέρω, πες μου. Ο Καλαμπόκας, ο διευθυντής της τράπεζας, βεβαίως, ναι. Μπράβο, Καλαμπόκας, ναι. Υπήρχε Χρυσή Αυγή ή ήταν οι Γερμανοτσολιάδες αυτοί οι Νεοδημοκράτες? Δεν το λέγαμε Χρυσή Αυγή, τότε ήταν οι Rangers. Okay. Ναι, ήταν οι Rangers. Είχαμε φρέσκες τις νεολαίες, ναι. Παπαδόπουλου που ψάχναν όνομα, οι Βορύδιδες και αυτοί, ξέρεις. Α, ήσαντε όλοι μαζί, ε. Ναι, ναι, γιατί το ΕΠΕΝ δεν πέρναγε. Τότε ψάχναν το ΕΠΕΝ λίγο να το αλλάξουν. Πάνε πολλά χρόνια. Πάνε, ναι, αυτό που λέμε. Χρόνια πολλά. Αποστολή. Έλα. Τι μιλάς σου σήμερα, ρε. Σε διάφορους εδώ. Λοιπόν, να σου πω τώρα, δηλαδή αλήθεια, πέσαμε από τα σύνορα, ξέρω εγώ, αυτό που είπε το σκουπίδι. Από αυτό το σκουπίδι που συμπονούσε το Ρουφακιά και έβριζε τη μάνα του Παύλου. Πέσαμε από τα σύνορα, ξέρω εγώ. Κοίταξε να δεις. Εγώ ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν να τους είχες όλους αυτούς για ρουφιάνους, ακροδεξιούς, και εγώ δεν τους το είχα. Δεν του το πήρε έναν ακροδεξιό. Αυτός ο Βορύδης που ξαφνικά μάθαμε ότι ήταν χοντικός. Α, στο διάλογο. Ξαφνικά, ναι. Τι είναι όλα αυτά που μας βρήκανε, δηλαδή μας κοροϊδέψανε. Για άλλο τους ψηφίσαμε. Μας κοροϊδέψανε, δηλαδή δεν ήτανε δημοκράτες. Αποστολή, μας κοροϊδέψανε, Αποστολή. Ήτανε το σύλλογο ακροδεξιοί κατά κάθια της Χούντας. Ας το διάλο. Ρε, πώς την πατήσαμε πάλι, ρε. Ναι. Ναι, καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα, εγώ. Ναι, έλα, από Κύπρο παίρνω Ευαγγελία. Έλα, τα φιλιά μου στην όμορφη Κύπρο. Να μου προσέξετε το δένδια που ήρθε ταξίδι εκεί να ξεπουλήσει κάτι. Δεν σ' ακούω, ρε Απόστολε, δεν σ' άκουσα καλά. Το δένδια και τα μάτια σας λέω. Να λίμωνο. Λοιπόν, μία πορεία. Άνοιξε η Νουδίτσα γραφεία στη Μακαρίου, στην κεντρική οδό στη Λευκοσία. Πολύ ωραία. Το προς ενημέρωση. Κερδάμε και στην Κύπρο. Μπράβο. Προετοιμάζει και το έδαφος, όπως είπα, για την ψήφο των αποδήμων. Λούτζα πάλι. Ωε, πάμε. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από εδώ και τα φιλιά μου σε σένα και στον Θύμιο. Έλα, Αποστολή. Έφλε. Λοιπόν, είδες, ρε, τον Καντονά. Τι έκανε? Τον Καντονά τον διαδηλωτή. Η ίδια κλωτιά, την κουφούκε κλωτιά που είχε ρίξει ο Ερίκος στο φασίστα, την έριξε τώρα ο δικός μας στον Μπάτσο. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Ήθελα να ξέρω, οι Σιριζέοι τι λένε γι' αυτό? Νομίζω καταδικάζουν τη βία από όποιο κνήτη και αν προέρχεται. Μπράβο, πολύ σωστά. Αυτό ήθελα να σου πω. Απλά για να λέμε τώρα και μια αλήθεια, βλέπω και χαίρομαι πάρα πολλούς αναρχικούς που δίνουν συγχαρητήρια στο ΚΚΕ. Και εμείς όταν κάνουν κάτι σωστό οι αναρχικοί πρέπει να το λέμε. Όπως ας πούμε όταν βλακώσαν τον Μπογδάνο. Γιατί τον Μπογδάνο θα το πλένει και δεν το δέρνει και πάω πού σου καλά. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είναι ο σταθμός. Ποιος σταθμός? Τα παραπολιτικά. Παραπολιτικά. Και ο κύριος που μιλάει είναι ο Κοκορικός. Δεν είναι ο Κοκορικός. Ποιος είναι? Ο Πετινέ μου Πιτσιρίκος. Ο Καλαμούκης. Α, μάλιστα. Ναι, νόμιζα πως είμαστε ο κόκκινο ή στον Περιζό. Τώρα μου κάνει εντύπωση. Είμαστε στο πρώην 902 αριστερά στα FM. Α. Κάτι πρέπει να μείνει. Α, μπράβο. Εντάξει, άρα καλώς είμαστε. Εντάξει. Βεβαίως καλώς είμαστε. Να ακούω. Να ρίξουμε επομένως το άγαλμα αυτό που δεν μας αρέσει, να βάλουμε το Στάλιν. Okay, αν του το πω, νομίζω θα σας πει ιδανικά, ναι, ιδανικά. Να του το πείτε, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Ιδανικά. Ήταν τώρα που είναι η δεξιά απάνω, έτσι δεν είναι? Θα βόλευε, ναι. Ενώ πριν που ήταν η αριστερά, ήμουν όλα καλά. Όπα. Και πριν που ήταν η αριστερά, με κάτι τροχού, θυμάμαι, πήγαν να του κόψουν τα ποδάρια. Α. Που το φρουρούσαν οι Σιριζέοι συγκινημένοι κάτω από το άγαλμα του Τρούμαν, θυμάστε τότε. Ήταν μαζί με το Κουκουέ. Όχι, δεν ήταν μαζί, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο, ήταν η μπάτση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει, ρε παιδάκι, αυτό. Πώς ήταν μαζί όλοι? Δεν ήτανε, δεν θέλω να σταράξω, δεν ήτανε. Λέγεται. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να πω να γιάσει το στοματάκι αυτού που μιλάει τώρα. Καλέ που βρεθήκατε εσείς σε αυτό το ραδιόφωνο. Και γιατί, για τους δοσύλλογους. Για τον Τρούμαν που έκαψε τόσο κόσμο. Έχει τραβήξει η οικογένειά μου, ο μπαμπάκας μου, η μαμά μου. Ναι, αλλά μήπως δεν πρέπει να τα λέτε τώρα αυτά, γιατί έχουμε δεξιά στα πράγματα και αυτοί τον υμνούνε τον Τρούμαν. Συγγνώμη, και δεξιά και ο άλλος ο δεξιότερος, το Τσογλάνι, ο Τσίπρας. Σκατά ο ένας και μπόκο ο άλλος. Απαπαπαπα, κουβέντες αυτές για τον αριστερό τώρα τον ηγέτη. Έλα. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα τώρα, εντάξει, είναι αυτή καλημέρα τώρα, εντάξει, γεια.